أو كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جزاك الله. سورة المعارج مکی صورت دے پر نزول کے یو کم اتیا دے 79 نمبر صورت حاقہ پسے اور ترتیب کے اویا نمبر دے 70 صورت حاقہ پسے لگے دے رب دو صورت یو دا چی مخ صورت کے دا عذاب راتلل بیان شو نو دل تھا کیا نوردو کی وائی چراشی نو مالو من دافعا چراشی بیا سوک دفا کن کنی یو جور پسیر آر بلا وجا یا مکرور گرن وشپار سم کیوی چی اسمان وسوستی دلتا سنگ بسوستی آر نوردت کل محل پشان اولی شیوی قلائے یا مکرور کی آر نور سوار سم کیوی چی غرم بزاری داری شی دی صورت کے سنگا کل عین ہل لکہ دو دنشی وڑای بوارو دی یا سرورم رابط مکہ صورت کی 24 کے ویلی ہوا وَلَا خُدْ عَلَىٰ تَعْمِنْ سِكِن وَلَا خُدْ عَلَىٰ تَعْمِنْ مِسْكِن تیزوار انور کو پا تو آمر کول مسکن لا نو دلتا کہ سویم آیا تو 74 نمبرو 24 ہو نو دلتا آیت نمبر 19 کو ہے انہا انسان خلقہ علوان انسان تڑیا پیدا دیں یہ جو رپسی راڑا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا پیل آج سا اللہ سالون دو عذاب مواقع لے کافرین رائس لہو دا پی بل دا شنشتا دو امتیاز صورت ممتاز دے پا نمبر 4 بانے چتار جو ملائک و روح لے پی یومین خمسی غم الپسانا بل دا نشتا دریم صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 10 بانے والا ویسال حمیم حمیم یو با ترون نوم بل اشانشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 14 نزاعتا لشواتا دومن تولا وغرا پینزم امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 19 چن الانسان خلقا دو ازدہ مصر شر جزو ازدہ مصر خیر منوا مقصد دے صورت تنویر پا ما سبقا ما روشنائی غردی پا مخ کی صورت دمک صورت آ مضمون راغری چې تخویف و خروی پاغی من لگا و ذات کئی ذات سآلا سالم سآلا دا دو مصدر نرادی دا سوالون نمرادی مسالتون نمرادی کل چلا سوالون نشی نمبعول بانی بای بارا دی تک سآلا سالم بیعظام واقعی ٹک شو او کل چلا دا مسالتون نشی مبعول بانی بای عین راجی مدر سالا سالن ان عذاب واقع چې پچا برازي هاي جواب لید کافرین هغه چاله سالا سالون تپوس کو تپوس کو کې عذاب واقع کوم کې لیل کافرین تپار دمن کې ستپوس کو تپوس کوم کې عذاب واقع کوم چاله به نو جواب لیل کافرین پر کافرون دے لے سلو دافع نیشتے دیر سو دفع کون کے یا سالا غواڑی سوالون غواڑی یا غختون کے عذابا کے کون کون عذابا کے کون کون کے تفار دکا پیروں چی نبی دیلے دفع کون کے سوکا من اللہ طرف اللہ نبی دشاہ نبی اللہ نبی ذل معارج خواندم اچھا تو مرتبو معارج معارج معارج جم معارج وی پوڑائی تھا اچھا مقام ترجم ملائکہ تو خدم ملائکہ اجر الین دغه مقام تا پاغلم ها کی یوم پمالم پاغلم ها کی چه دے انداز دغه 15 در کاله یو عام انسان سے 15 در کاله شپه روان رواني نو اله بغدا تو دور لر دے او دا جبریل په یو سکند کی دی راضی ان دین د الله قدرت انداز والا چې مخلوق دور طاقت ور کړ چې په یو سکند کې 15 در کاله په سپاسره تو کول شي نو د الله کوم قدرت ہے پس ورته سدي صبر کو صبر خل داش مطلب یا نو کو تو کنزل کے جنگ مکو اگر صورت مکی دین پر اول ابتدا کے جنگ ٹھیک نہ انم یارانو بایدا یقینا منکرین وین دی غضب دار دے وی لری دے امو وین منگا دے نزدے دے کم شے چراتوں کے نزدے تخویف اخروی یاد کا اور چھو شیشی با اسمان پشان دے ولی شی کال آئے او شی با ورنا کال نے پشان دے شی وڑا آئے تپوت بنی شکول نہ پشوات قہری چتو ما بابا تپوت بنی شکول تپوت بنی شکول یو میرا بان دوست میرا بان دوست نا وینی بھائی بولنا نہ نہ وینی بم یو واسورا نو وینی بھائی بول ہو یو ادول مجرم خو خیب مجرم چ کافر نو یہ مجرم چ مسلمان اللہ کتاب نہ کہنا تو یا نہ تو عمل پہ نہ کو و خو خیب مجرم لو ابتدی کا چپ بیزے کور پیشو دا دا دا دا دا دا عذاب پا دغر بانی بی بانی زامن دا کاش از ما دا بچی وی پا تلار شی وش دا بچ شوی اوسو بچو دا پارا سکی کنا زار مرای بیا بچ دا بچ دور سخت زای دے بیا وچی خواهد ما دا بچی لار شو دا بچ شوی و صاحبتی او بیوی دا خدا دا لار شو دا بچ شوی و اخی رور دا رور دا لار شی رور دا پار بی جنگ کو بیا بای رور دا لار شو دا بچ شوی و فصیر دا اللہ تی توی اٹھا برداشت دے بترا تو منڈے بے چھے جنگ منڈے بے والا پسے اب بھائی دترا تو ہم نے ٹول لڑ چھو سے بچ چھوے ہمن پھر عرض ہے سوچ پس مکی ٹول ٹول لے لڑ چھے خصوم آنچی جن جی بیا دے بچ چھے کلا اچھرم نا انا لغا یقین دا اور لمبی وہ ان کے دے نزاعتا لے شوا استون کے دے اندام را شغلہ برا شید آلات پتی وار دے پر بزی دارنگے دا پود اف تیواز یخ پاپ تیواز زیبا ابیا برادی او زکی با خدای زندگی خدا تو منگ نہ بوزی نزات علی شوا استن کے دیاں دام ابیا بر لگی تا تو من ادبر را بلی با را غواڑی با اور او ادبر چ شاکڑی وا قران تا قران سر نہ زکونا امیو وے زمین و تا لوخت مولا او زکڑے او تے قران نہ بیانو اوخت یا عمل پہ نکو و جمع دے مرض والا خو ولی امیم اخت دی وجہ یا مولاما اجمع کوئی مال پاوا تو پا لوخو کے خدا یعنی پا بینک کنن یو لاکھ سبا پینزل لکھا افشل لکھا تیار لکھ کروڑ کمی دے دا غد تن دن سڑے دا مال قرآن لوق نو او دا غمندو لمرو ندیرو ان الانسان اس زجر محبت دا مال انسان تھا یقین انسان مشرک انسان دنیا پر خرکالوانا پیدا کرے شو تڑیا ہولوان ادا مسو شداس سنگ تڑیا داس ادا والا تشری کے دے ہولوا ادا مسو شرو کجور تاوان کور غور دی گیا ٹیکس پر آئے سے نو جدو اندے کو کارو ہائے مائے دو دے خراب حکومت چھے ہوئی گیا ادا مسو رو خیر اور کجور دی گیا تا مال مالدار سی منو دے منا کون کی بیا دے پچھا لگائینا اللہ المصالین مگر ندی دا شانتی اگر تابیدار دا لمز کو موز کون کی او موز آقا وقت که وہ خیدا موز وای خلا موز مگر ندی دا قسم چی کمال تلار شی بیا چیگی وای کور شی بیا بند که دا سندی المسالین مسالین چی موز چی موز او تڑکا بیام تڑیا این حمد لار چی موز نیش شوی کنا یو سړی مزونه کوي بیا هم تړیا دی مال پس لګېدلی خو مونږ نه یې شوی که نه الذین هغه مزګزاري هم علی صلاتهم دائمون هی په خپل مزونه همیشګري کوي همیشه کوي والذین هغه مزګزاري په مالونه دی کې حصہ د مقرره د پاره د غوښتونکو د نه غوښتونکو که څونه ور به هم ورکوي دغه مزګزار چې مال لګوي چې مزګزار بل نه مال غواړي هغه بس مزګزار والذین صدقون بالدین هغه مزګزاري چې تصدیق کوي د ورځې د قیامت هغې له عمل کوي دنیا له نه کوي پیسې پې نه ګټي په دین باندې والذین هغه مزګزاري هم عذاب ربهم چې د عذاب د رب خپل نه مشفقون یریدونکي دي ځان به کوي ګناهونه یقینا عذاب د رب دی غیر ممنی دی نه څوک بچ شوي څوک نه بچ کیږي نه د پیغمبر دی نه پیغمبر پلار بیا نه بل څوک نه د اولیا دامنه بچي والذین هغه کسان هم لفروجهم حافظون چې د خپلو عورتون یا د شرمګاهونو نگاهبانی کوونکي دي بې ځایه استعمالی نه سړی نه ښځه الا علی ازواجهم مگر په خپلو خاوندانو مگر په خپلو ښځو باندې یا په خپلو خاوندانو ازواج دغه دی ښځې ته دپاره هم راځي جوړه او سړی هم راځي یا چې مالکان لاسونه خپله یعنی وینځي د سړي نو یقینا دی نه دي ملامت په دی باندې که هغې سره ملاپ کوي فمن ابتغى وراء ذلك چا چولټو سیوا د دې دغه نه ښځو نه وینځو نه نو دا کړن دی د حد نه تېری کوونکي دی کې وراء ذلک کې په لاس استمنا بنیت هم پکې راغله او لواطت هم پکې راغی هر څه پکې راغله ښځې به هم یو بل سره دعا دا نه ودی کېږي ښځې ښځې هلکان خو لا پرېږدم نه به ودی کېږي دا ګناه دی فمن ابتغى وراء ذلک چا چې طلب وکړه سوا دی نه دي ښځو نه وینځو نه نو دا کړن دی حد نه تېری کوونکي والذین اذان اتم صفت هغه کسان چې هم لا لامانتم چې د خپلو امانتونو نه اته وعدم او د خپلو لودونو نه راون لیداس کوونکي امانت دی ملا صاحب تا سره امانت دی تا ته الله علم درکړی دی تا خلکو بیان که نه امانت خیانت کې پیسې پې ګټې او وعده دې نه وکړه تا نه الله وعده نه دغسې چې الله کتاب بیانو کتاب پوره کړه والذین اتلسم سوال هغه کسان دي به شهادات هم قائم په خپلو بیان باندې کلک ولاړ دي به شهادات هم شهادات جمع را د امانات په شان تھی شهادت د توحید شهادت د رساله شهادت د نور سره ټول په دې باندې کلک ولاړ دی که دنیا دپاره کلک ولاړ دي والذین یولسم سوال هغه کسان دي هم علی صلاتهم دوی په خپلو مزونو باندې ګباني کوونکي په وخت کې کوي ټیک ټاک کوي نو اولایک دا یولو صفتونو والا په جنتون کې عزت مقرم کرامت والا کرامت چاته وي چې الله صفات درکړه ته کرامت والے وایي ته کرامت نه مانې بھائی دې تاله منما او کته دان الله صفات ته هم کرامت والے کرامت دانه چې بابا کې بالو دیا باز مره به تعبیوی یا بغن په ور کنه سو دا خو پرې دا کرامت دار چې دا صفات درکړه ته کرامت والے یولو صفات دان کرامت ومال الذين كفروا وزد منكرون القرآن تا فمال الذين صدیا کسان لکبر جن کار کر دا قرآن دا توحید نا قبل کموت مخستان مخستان منڈے ان کے لیے دا قرآن نا تختی عن الیمین دا خی طرف نا وعن الی شمال دا کسار نا عزیم ڈالی ڈالی تختی آدم کل عمر منهم آتم گاری او تند دینا کہ داخل بشی جنت د نعمتوں تا قران لا بن را دی منڈی بوئی تو جمع تا ور ڈال ڈال بروانی سوک دی پاس دی پر قران لا بن را دی نو ات ما کولو عمر میں عمر منهم نو یتا ما کئی غواڑی یار او تند دینا چ تراوی کر قران لا دی کہ دنا بھی جنت د نعمتوں تا چاریم نہ کلا ای چاریم نہ قران تا بن کی جنت تا کی دین ٹھیک نشٹی کے دے قران نہ انا خلقنا بیشک هم پیدا کړی دی د هغه شي نه چې دی یې پېژني ساس کې نه ساس کې ته به ګنده یې چې قرآن راشي پاک به شي هله به جنت ته ګنده سړی نه شي تللی عقیده دې ګنده ده او هم ساس کې او قرآن ته کوي نه چې عقیده دې هم ګنده شو نو ګند په ګند جنت ته نه شي تللی فلا نه دا خلقتم برب المشارق شاید کوم رب د مشرقونو او رب د مغربونو چې یقینا موږ قدرت لرونکي اعلان په دې باندې چې په بدله کې راولو غوره دی نه خپل د دین خدمت لا او نه موږ کمزوري شوي چې موږ څوک منی کې پدار نو پرې دی یخود جنونو په باطل کو والا ابو او باسي کوي دنیا کې منډي وای حتى لا کو يوم الذي وعدونا ترېب ملاقات کو درو دی هغه تر چې سره لوټ کول شي يوم يخرجون من الاجداث دا غرو دارا پاور چې راو بزي دی قبرونه سراغان زر امنډي به کار نو اعلان سمې وبو ته وای چې دی په طرف د نشانو منډي ول وګه نشانه دې چې دا خصوص مخکې لاغله به نام ورکو دا به منډو ته باید مقابله منډه ده خاصتاً ابصارم بټ براوتی سرګې دی تر کوم دلدار سره ته دل دا تور مخنه به اسخان ظاهر کله مولا دی تعالی سلام ته پوس کوي ادا ده دا روز هغه چې دی چې سره روز کول شي نو مقصد د صورتو اس بات توحید مقصد صورت ہو زجر دمخ کی صورت دغی وضاحت کو تنویر کو مخ کی بانے اور زجر پہ انکار دا قیامت ہوا ہے مخ کی